نبدأ اليوم متجددا في بيان القواعد الفقهية الذي كنا نلقيه في هذا المكان كل يوم الأحد، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في القاعدة الثالثة من القواعد المتعلقة بالقاعدة الأصلية التي هي العادة محكمة. هذه هي القاعدة الثالثة من القواعد المتفرعة عنها. لني بلو قرم وبا الله أبل نفج وهم للا 56 إنو تراوا إليه قاعدة إليه كي تعنوا قواعد تي أجداد لارا قاعدة تبلي تنقني العادة محكمة. هذه القاعدة تقول كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. إتما قاعدة إليه بقو كاتي وفي الشريعة بات بواني وديدي نقم بلي bí ṣe ayé a ṣe wá gbé wá ilé kò sí èkó ààlà kan tí ṣẹ̀rí a fi dé nínú ṣẹ̀rí a pétọ̀ ọ̀nà tí ẹ gbàgbé gbàrí kódà nínú lóga àrọ̀bíyà náà tá a fi mọ ìṣe àwọn lárúbáwá nípa nǹkan nì kò sí nínú lóga náà. gbogbo àwọn kan yìí ni yorùjá òfìhí ilẹ̀ òfì a máa ń dá gbogbo ẹ̀ padà lọ síbi àṣàlùkọ̀ọ̀kan ni. irú àwọn ìdájọ́ tásà máa ń wọlé sínú ẹ̀ rí la fi sọ nínú àwọn kọ́ìdà tá a ti tú síwájú wípé kì í ṣe gbogbo tábálì àláádẹ́tu mọ̀hákẹ́mà kì í ṣe kébo ákàmọ́ mú áádà ìṣesí àṣà ákàmọ́ fi dájọ́ nínú gbogbo ìdájọ́ ṣẹ̀ríà. nígbà wo la máa ń lo àṣà ìgbà tá a máa ń lo àṣà láti fi dájọ́ òun ni ó ṣàlàyé ní báyìí. tí ṣe rí abágbé nǹkan wá ó ṣe lófin ó ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n wíwà tá a wá wo ọ̀nà wo lágbà sí nǹkan yẹn àrídọ́bìtù kan àrófin kan ìlànà kan nínú ṣẹ̀rí àpé báyìí láti yẹjú ẹ̀ kódà kò sí nínú lóga náà ibẹ̀ yẹn níṣẹ́ ní àṣà tí máa ń wọlé. kúlùmọ̀ wárọ̀dà bíi ṣẹ́rù ọmọtòlákọ̀ ẹ́ mẹ́mọ̀ọ́ ìdí tẹ̀kùn ṣẹ̀rí àgbẹ̀ wá ní odindi nípa mbélé ìtumọ̀ rẹ̀ nìyẹn. ìyẹn ni pé kò fi kò sí nǹkan kan tí wọ́n fi dé àwọn tahdid kò sí àlà kan tí wọ́n pè kalẹ̀ fún pé àlà rẹ̀ rí kò sí òdiwọ̀n kan tí wọ́n pè kalẹ̀ fún yẹn takdir. falcurufu fihi muḥakkamun ma lam yakun hunaka ḍābitun lughawi yajibu hamlu an-naṣi 'alayhi. irú yẹn curuf àṣà ibẹ̀ láti máa ń lo àṣà àṣà ó máa dájọ́ ń bẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n pẹ̀lú mọ́jẹ̀mú kan kó ṣe wípé ààrí òfin èdè ààrí dọ́bìtù lógáwí kan èyí tí ó pa àlà rẹ̀ fún wa tí ó ṣàlàyé rẹ̀ fún wa pé tọ̀ báyìí ni nǹkan yẹn rí tó ṣe wípé ta bá ti rí dọ́bìtù lógáwí ọ̀ràn yẹn ni ká gbé àgbọ́yé ọ̀rọ̀ tó wáyé nù ọ̀rọ̀ ọlọ́run àbọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba ká gbé lórí láàyè ọkọ̀bá ló tẹ̀wì. nínú rẹ̀ náà ni pé gbólóhùn tó wà nínú ọ̀rọ̀ yẹn nínú ẹ̀rí yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó lọ tààrà tó ṣe pé kò ṣe é fún ní ìtumọ̀ mi tí ọ̀nà àbáyọ mi bá ń bẹ tá a fi mú ìtumọ̀ wá fún nínú ṣẹ̀ríà. àtàwírò àwùlá min hamlihi ala al-urfi ká fún ní tàwírò tí yóò sọ túmọ̀ bá ti ṣe fún wa ká wá ìtumọ̀ fún pétọ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ rí o bá a ti ṣe rè é ó dáa ju kí a wá lọ gbé lórí àṣà lọ. ìgbà tá a bá wá rí tàwílù fi tó ṣe pé ní gbólóhùn yẹn wà sọrí nígbà náà la máa ń lo al-urf. wàbàyàn dáríkà ẹnna fi qur'an wa sunna tinu sunsun tujibu ala al-mukallafi umuran mawkulan tahdiduha wa taqdiruha wa dhabtuha ila awa'idin nasi wa a'rafihim rahmatan bihim wa taysiran alayhim. àlàyé tá a ṣàlàyé ni pé àwọn àyà kan bẹ nínú alukur'an awon hadithi kan be lora nabwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti o se wi pe won se awon kan kan ni oran yan leri awa muslimi ni ti asi se loran yan yi tawa aya yi ati awon hadithi ni se loran yan yi awon da oro ba ti se won da si bi oro a awon ofin to se pe nbe ni bi ise awe ati asa won ni pe to ise yi ati asa eyin yan na ni o salaye be ti se fun yin kini to lohun fi se be rahmatan bihim wa taysiran alaihim olohun fi saanu wa ni lohun ba ri ki ola bi fi aanu si islam fa wa muslimi wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj yin lohun afa fi so fun wa kini al islam mabniyun ala al yusri wa ala al taysiri as islam al aslu fihi al taysir ipile to nbe ninu islamu ni pe a olohun fi islamu ro wa lorun ni a ni tori pa fe sesin ka wa dida ku dan bi esin rara o islam gbogbo ofin re o si konfiti o ro eda lorun ni wa ri'ayatan limasalihihim ati lati boju to anfani awon eyan li tawalla ahkamu shari'ati salihatan likulli zamani wa makan ki gbogbo awon ofin islam ko le ba jẹun ti o ba gbogbo asiko mu ati gbogbo igba atẹni ti eyin o lalaafia ofin islam o ba mu atẹni tara re oya o na le ofin ti e to ba mu atẹni ti o ni gba laye atẹni ti o ati gbogbo kaluku ati gbogbo igba igba o ba rerun igba o ba derun igba o ba nira gbogbo e pata ofin islam ti cover everything every aspect igbesi ayo medini ani wani wani ke yatamakkana kullu mukallafin min alqiyam bima kullifahu bihasabi aw bima kallafahu bihasabi qudratihi wa taqatihi gbogbo awon ti o je muslimi ti ati to eni ti a ma sesin to esi ti doran yan le a lori ti jo si ti doran yan le wa lori re ko le ba ro wa lorun lati le se nti islam ti o tolo won ba ali gola to se lorun yan le wa lori ni de bi agbara wa ba si mo wa yajidu ashabul a'bar makharija tadfa'u anhumul haraj wal mashaqqa ati gbogbo awon ti e ba je awon ashabul a'dar awon ti awon the excused awon ti won ni awijare awon ti boye to wa ni dugule isan ni abe to wa lori irin ajo ati be awon la npo ni ashabul a'dar awon tan ni excused kawon na le ba ri ma kharij ona bayo ti o se kini o ti o gbe wahala ko fa won na min dalika mathalan mut'atu zawjati al mutallaqati qabla ad-dukhuli فإن الله عز وجل قد شرعها على المطلق وجعلها حقا للمطلقة من غير أن يجعل لها قدرا معلوما حتى يتسنى لكل مطلق أن يقوم بها على قدر وسعه فقال جل شأنه نمعوا إلى أن تشري أكبا شيء إذا كفوا يدا أولاني كي أقو تبقوا يا أبو ريلي oko ti o ba ko iyawo re le qabla dukhul nigba te yan fe yawo ko ti sunmo won ti jo ni ibalopo laarin ara won o wa ko obirin yen le yo fun ni owo kan ta npe ni muta mo ko e la npe ni mutaatul mutallaqati qabla dukhul obirin ta ko le ka to sunmo ko ti si ibalopo laarin wa ta fi wa ko le so a fun ni kan bi ebo kekere kan eleyi ninu awon a ilana ti sharia mi kale fun wa ni olorun ba allah o se lo fi fun eni to fe kan obirin le nigba ti o ti sunmo obirin yen ko ti si ibalopo laarin won ti iyapa fi sele laarin won olorun se ni haqqan lil mutallaqa olorun ba ali ki ola se ni eko fun obirin ti a ko kale sugbon bo se wa se ire ha olorun la ni min ghayri an yaj'ala laha qadran ma'luma olorun so pe bayi ni ka fun olorun so pe bayi ni ka fun kullu ma warada bihi ash-shar'u mutlaqa wala dhabita lahu fihi wala fi al-lughati yurja'u fihi ila al-'urfi ibere sharia se lo fi o se ni right fun obirin toko re ba ko kale nigba ti o ti sunmo ti o ti si le ibalopo kankan laarin won oko re wa ko gbogbo ru awon ofin ti sharia ba gbe wa bayi ti o si ofin kan fun ninu ba ti se ninu sharia ti o si ala kan fun ti o si ondi won kan fun ولا في اللغه اريدن اللغه لا الله سيدي اساري يروبي هيري سيري اغبي اتو يا كالفو سبا كوبي ا اندي وكا كالغبي باي ني كا كما فون توري اسالو كوكان ني افي داجو ني بهي حتى يتسنى لكل مطلق ان يقوم بها على قدر وسعه توفر بغباني توكو ياوي انله نيغبا تي اوتي سوما توفر الله نكو تو انت اغبارا ري با غبي كي اوسي يبقى ني تو o ri agbara ni gbogbo ju 1000 naira lo bo fun eni 1000 naira yi ko si gaga la re wa ma ti ba si je pe asalu ti won ni pe nkan bayi la won ma nse so iri asani agbe idajo yen le lori gege bi orun oba ali ki ola ti so nu suratul baqara aya 236 ona ni la junaha alaykum in talaqtum an nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida famat'uhunna 'ala al musi'i qadaru wa 'ala al muqtir qadaru متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال اني كوسيلا في فوني لا باكو فينيله لا تراكي اوكو يدي لاري ما لم تمسوهن لوكو يبا تو سي بيري كو تي سي اي تي في اي تي ني با لو فوفلو يرو اوا بيري هي كوسيلا في كاي بي فريضه كاي بي و او كاكالي كو يا في سي متاع فو بيري هي متاع دي بانو gẹ́gẹ́ bí agbára yí bá ṣe mọ ní dáadáa ọlọ́run ní dáadáa ni yóò máa jẹ́ wàkàtàlìkà fi ìjábì náfàkọtì láha hálẹ̀lẹ̀ìdá àwọn hálẹ̀lẹ̀ìrọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọkọ̀ tó kọ̀yàwó ẹ̀lẹ̀ wípé tọ̀ lópin ìgbà tóbìnrin yẹn wà ní ìdá tí kò tí ì ṣe nǹkan oṣù mẹ́ta tẹ́ ẹ bá kọ̀yàwó ẹ̀lẹ̀ tí ò tí ì ṣe nǹkan oṣù mẹ́ta ó sì wà ní àsìkò ìta ọ̀ràn yẹn ní kéèyàn máa bọ láàrin àwọn àgbà yẹn tí ó fi ṣe nǹkan oṣù ẹlẹ́ẹ̀kẹta pé ọ̀ràn yẹn ní ṣe rí àṣẹ ní ọ̀ràn yẹn àti halal irdọ tó bá sì jóbìnrin tí ń fọmọ lọ́yàn lọ́wọ́ náà ni ọ̀ràn yẹn náà ni kí ọkọ rẹ̀ kí ó máa náwó lè lórí qala jalla sha'nu ọlọ́run bá àlejò ọlá sọ báyìí pé liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati ẹni tọ́lọ́run bá bùkún kó ná nínú tọ́lọ́run bá bù fún wàmọ́ ń kódìrọ̀ àléhì rífò ẹni tí ò bá sì lówó púpọ̀ lọ́wọ́ náà fàlíhù fìkún mímọ àtàhùwọ́ díẹ̀ tọ́lọ̀ ń fún yẹn náà yóò máa ná lórí àwọn ìyàwó yẹn láyò kàlífù lọ́hùn nẹ́fṣà ìlàmà àtàhà ọlọ́wọ́ bá àlékè ọlọ́hùn làbọ̀ ẹ̀mí kan lọ́rùn àyàfi tágbára rẹ̀ bá gbé àṣàyẹjọ alúlọ́hùn bá àdá òṣèré yusọ̀ بما لم يكن هناك ضابط لغوي يجب حمل النص عليه بما لا يتاثر بقاعده ان بي يغبا تا ما نلو عرف اسا لاتي في داجو لوبين غبا تي او با سي اوفين دي ضابط لغوي تي او با سي اوفين دي كان تا في تو ا ري تو وا نو القران ati sunna yen nigba na la ma nlo asa ma'nahu an al'urf يخصص اللفظ العام ايتما اورو ني بي نيغباتي او با تي سي ضابط شرعي ولا ضابط لغوي العرف يخصص اللفظ العام عرف اسا افي من دي بولون تي اون با في كو نكان لو ديدي نينو اري تي بولون كان با وا نينو القران ني ايا كان وا نينو القران ابي نينو سنه ادم صلى الله عليه وسلم هو جاء عام وهذا العام لم يخصص في الكتاب ولا في السنه فالعرف ما لم يكن هناك ضابط شرعي ولا ضابط لغوي العرف يخصص اللفظ العام بعيد عن لوسي يبي عرف او اسكينني او في سي تخصيص عام تو على القران ات السنه يلو فعلي اصول الفقه فاصلها يفوا نيبا او كان ولو ما نجي مخصصات او كان ولا في ما سي تخصيص العام علي العام المخصوص العام الذي اريد به الخاص نو عام تو سو بي ني اريد به الخاص يعني نينو لن بي تو سي بي اسالو تي خاصو سوري او فو تي خاصو سوري نو سو بي ديك اني بو يي وي بي ني ما سي جو عام يان لري بي عام نا ني يو ما وا يبي كان العقل يخصص العام اني دارو سي سو ديك وا ايغبا تولون با اوان جو النبي نو ري pelu atego awon jo nabi olorun pare pelu atego olorun nu fi atego pa awon jo re nkan awon nabi olorun ni olorun ni tudamiru kulla shay'in bi amri rabbiha atego yen ni o pa gbogbo nkan re madam maratis samawati wal ard ada ni usak pam sama le ku se pa ya la fi makke je bo kulu ni manje gungwe so ti ye je bo kulu kulu kan ya ilmu kulu kan ya ilmu qur'an ba ya ji o je ko mahsus bil aql tudammiru kulla shay lusa wa hiya madam maratis samawati wal ard ko ko pa sama le ko pa le re so ni pe awon amu kan be to se pe urida bihi al khas awon amu kan be to se pe ni khassasahu al urf fa idha halafa rajulun mathala alla ya'kula lahma fa akala samakan aw dajajan la yahnathu fi yaminihi idha kana al lahmu fi al urf la yutlaqu illa ala al dajaji wa la ala al samaki tiya kama mu ibura wa al sharia ati motan pe ni ibura kini ka do mu ibura wa le lori oni wallah enu won o tun ni kan eran won o ni je eran ni bisi aye ohun ma leni ye ba je eja abu je eran die eni ye re in to je yen ko ti ja ibura re yen lobi igba to fi je wo pe to ba je pe nu asalu ti won awon ki peja leran ti e ba so pe eran eja o ko sinu re ninu ede ti won abi ta ba ja gbe wonu ede lo elo arabia laham ninu ede la ruba wa gaga asata wa la ruba wa tamari laham era adie o ko sinu e dajaja na won gbe dajaja won ni pe ni lahamu be ni adie na a ko ko sinu laham tori pe ni asala ruba ni e to ko fil urfi la yutlaqu lahamu ala dajaji wala ala samak bi khilaf ma law qala li imraatihi anti taliq ya to sike yan so fun yawo e pe anti taliq le le larba mo ti ko ele abi ni le yoruba na ko ke yan so fun pe kini e ah mo ti ko ele lati le lo ke yan so fun yawo le be fa hadha al lafz nassun fi al talaq bolo yare oro iboro kale tarani to tuma pe yan ti ko yawo yan le nassu ni yaba ona se so fun wa ninu awon alaye qaida ni pe wala dhabit lahu fi shar'i wala fi lugha hada lahu dhabit shar'i wa lughawi arayasi bayi arayani dhabit tode ninu lugha bote bayi so pe anti taliqun adhabit lughawi ha yaqtadi yani wuqu' at talaq al haqiqi itube de la mo so fun wa pe to in de pe to la ki gangan ti se kini ni o ti sele la yuhmalu illa ala hal al isma a gbodo gbe bolohun yen bolohun anti taliq a gbodo gbe leri ituma kankan koja itu okun ifera ere laarin awon mejeji wala yahiqu lahu an yad'i annahu qasada bihi ma'nan akhar min al ma'ani al lughawiyyati aw al urfiyya en to soro yen o le wa tumo mi fun wa ninu asa abiede pe a o n to n gba le ruko e bi khilafi law qala laha ilhaqi bi ahliki o ya ko gugu awon eru le ma lo soro awon parents e iyan re kinaya te ba si lo kinaya ni bi talaq ti o lo so ti o le lafzun sore gboro to wa tara ti en ba lo kinaya pe laare bi ati e wo oya ti e fe ri e ma lo le yi abi o lo gboro mi na to se pe ko lo tara abiri qasdu okunrin yen ni ka to le mu dajo wa kini to gba lero pelu e ohun ni o so ti ohun gba lero ni to ba si so pe ohun gba lero mi na ni o ma je dajo yàtọ̀ sí eléyìí tó ṣe pé lágùn sọrí na wọ́n ò fún lẹ́dí yòhínú ṣẹ́rù iléyìí fíntàk ṣíṣe àhán wọ́n tẹ̀kùyí dìl mutlak húwà kàmà kọ́lẹ̀ gẹ̀zẹ̀lì yóò fi mustasfa ó rúfù tí sẹ́rí à tó ń darí wá lọ ó rúfù àṣà tí wọ́n tí sẹ́rí à sọ pé a lè lò tí ó lè kà sọ́sọ̀ àhán ó rúfù tí ó máa de àwọn òfin tí alukurana bí sunna tó bá dẹ̀ẹ́lẹ̀ tó kó lódidi irú àwọn orúfù tó lè kà sọ́sọ́ àbẹ́sẹ̀ gbogbo lẹ́sẹ̀ kó lò ófin yóò kà sọ́sọ́ àhán ليس كل عرف يخصص العام. عرف تيو ما خصص عام أبي يوم قيادة مطلق تيو دينغتي عند إله. إمام غزالي صنن المستصفى أما ياتي أوصول فيكيه أما أقباتي أوصول فيكيه يأتي إمام غزالي كو أبو حامد بن نانو أبو حامد الغزالي ولما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. هذا العرف هو الذي استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. هنا يعني أساتو سيبه أولي لسيمو أمي أولي تيواجيه أولي لأكاي لا تبي لأكاي لا دا إلو أولي أساني أولي تيواني أساني أولي مجيه مسلمي أما كي أجوبني وان وان يسين دي إباجي وان يسين دي كتا كتا وتلقته الطباع السليمة أولي تيواني أداما تدالا أولي أكبع وليكي يس انتا دي كدا داني كاي wọn gba wọlé bẹ irú àṣà bẹẹ ni à ń tọka sí wọn bú wa máa ta àárọ fẹ náà sọ alẹ yìí a ti parí ọrọ mọmú gàzálì báyọ wọn bú wa máa ta àárọ fẹ náà sọ alẹ yìí bílà àkìlì àwọn bílì fìtọ. ó ní kó tí gbogbo àwọn èèyàn gbà wọlé tí ó mọ wọn lára tí gbogbo àwọn èèyàn kàkún da nǹkan dáadáa pẹlú làákàyè dáadáa àti kí ni o àdámọ wọn náà yẹ kó muhalibọ للشرع. هذه هي ضوابط العرف الذي يخصص العام. عرف دامن بولي العرف الذي يرجع إليه في الحكم. عرف دامن في سداد يوم الشريعة أسد دامن في سداد يوم الشريعة هنا عرف تياوين ينبع ولي نولوك بلو لاكاية أدام دادا توسي جبكيني ولم يكون معارضا للشرع. Si o si taku se kotaku ofin ese kankan lo je pe ni ma so pe gbogbo asa aluko kan na ni ma je muhakkam ila kana al-urf yu'aridu ash-shar'a fa laysa muhakkama wa la farqa baynahu wa bayna al-'ada. Al-urf al-maqbul shar'an la farqa baynahu wa bayna al-'ada. Subhan sura yesu ajito le pe hunaka farqun yaseer bayna al-urf والعادة يتوكي كيف كان بلان عرفة عادة صلاحية ناني عفة بسيء نقبل عرف غانغا نقبل لا العرف المقبول شرعا لا فرق بينه وبين العادة فالعادة مأخوذة من المعاودة تنقبل عادة أمولاتي بين كنو معاودة ينتوتي كن كو بان كو بكو مين لارا كن بان كسابة. فإذا اعتاد الناس على شيء وتكرر منهم فعله فهو عرف. الفرق بين العرف والعادة عموم وخصوص. عموم وخصوص. كل عرف عادة. انتبه. كل عرف عادة. وليس كل عادة عرفا. بقول كتياوي يا بسابتي ومنشي لانكوين عادة. هو اللي بجي عرف. دي أقويتي. شريعة كاتولة بين عرف يوجد مقبول تيو باتي جمع قبول أهلي بين عرف شرعا تاوي يباتي تين كباتي ما ويلارا تيوسي من سلا ستوسي عرف لا مقبول. إلا أن العادة هي العمل المتكرر من الأفراد والجماعات. عادة انتياري هنا نيسي تاوي من سلا ستوسي لا وان individuasني أبي أقبقوا وينيا عادة. والعرف هو الأمر الذي تتفق عليه الجماعة من الناس. أقول بمين هي عرف أكنجو عادة لا في كل عرف عادة وليس كل عادة عرفة أبي عادة أكنجو عرف لا سنك سيوبا سيوبا أوين ني أقاقوني أبي ني أيو كوكاني وانشي أولي عرف ole je ninu yara ti wa urfu ti wa ni ole ma je nkan ti gugu awon eyan se nta urfu ole tuma si nta awon eyan kankan de de bien se suba le pe ni ada ada ni kini o nkan to se wi pe awon jama ninu awon eyan apapo awon eyan ni won ma nse ni e fa kullu urfin ada wa laysa kullu adatin urfa kullu urfin ada وليس كل عادة عرفا. وإذا قال الفقهاء في قواعده تبا قاتلا دي بتاوا فاتي سنينو تيرا ونينو في فيكيو نينو تيرا وبي العادة محكمة، فإنهم يعنون بالعادة هنا العرف. عادة تاوا فان باليرو نيبي اوناني العرف، ولا يعنون به ما اعتاده الأفراد في بعض شؤونهم. وإن كيسيت يقبع لروني إنتي individuals كانوا كون داسي نينو سيري كويتو أو ريمي لورو تمي ديمي تيما سيري يرو يقول أهو أفان كوي نمو حكما كيدا أهو أفان كوي نمو العادة العادة محكمة إنني ما اعتاد الناس أو ما تكرر منهم فعله yi to se pe o bale ka ko lawujo ke se nti olodo na ma se kini o to ma nse. Wal urfu qisman, wal urfu qisman, hadhihi aqsamul urf. Meji ni urfu mesi igba akoko urfun thabit, urfun thabit asa yi to ni le kini urfu thabit la yakhtalifu bi ikhtilaf al a'sar wal aqwal amsar. Owo ki change bi igba ba se change abi bi lu ba se change si asaye o ni change. Wa huwa al-urf al-mustaq min al-fitra al-insaniyah. Ona ni asa to se pe amujale lo jade latara adamo mi yan allati tad'u ilayha tabi'u al-insan. To se pe adamo lo ti wa lo si bi ka ma wu ni wa. Asa adamo ara wa lo ti wa lo si bi ka ma wu ni wa. Iyan la pe ni urfun ثابت كالاكل والشرب بي كما جن ابي كما مومي والنوم اتو تانسو وغير ذلك وغير ذلك اتي اون كامي تو ياتوس سو لي ني عرف ثابت لا يختلف ولا يتغير. الا تجي دي عرف متغير، عرف متغير اسا تو ما ان تشينج تو ما يبادا يختلف باختلاف الاعصار والامصار. هما تشينج بي ا بابا سين تشينج ati bi ilu ba sin bi ilu ba sin change lo na se ma yin lo se ma yin. Wa hadha alqism huwa alladhi tataghayyaru alahkam wafqa ma taqtadihi masalih alibad. So iru dajo yi iru ipin yi ohun lo fi ohun lo o le yi to se pe idajo ofin sharia o ma yi pada pelu bi anfani ta we yan ba nlo tuba se yi pada. Wa bil qadr alladhi yandafi'u bihi alharaj atilun diwan bi inrao se ma ku fawiya wa tazuru bihi almashaqqatu allati la tahtamilu aw la tuhtamalu ghaliba atibi awala ti aro me deyan o ka bi o se ma bi a se ma fi dana. Fal urf babun min abwab raf'i alharaj wa daf'i almashaqqa. So lo je pe urf nari babu kaluna je londa babu ba ti man gbe inira danu ku le fun ara wa ati wahala ninu sharia wa tahqiq al maslaha ati ba si man fi anfani rile wa sadd al haja ati ba si man dibu kata ara wa kama yaqulu akthar al fuqaha yake bi opolopo awa afes bi won ti so nakifuna al yawm insha Allah ta'ala fi tarf al qadim nukmil hadha wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.